kızım sen kal dünyada hey. Gizli sırlarımı aşikar etme hey. Lalasın dillerin söyleme yana hey. Garip bülbül gibi mahrum zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey. Garip bülbül gibi mahrum zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey. Kuştan aldın sen bu havası hey. Söyle doğrusunu gelin kâr etme hey, kâr etme hey, kâr etme hey, kâr etme hey. Söyle doğrusunu gelin kâr etme hey, kâr etme hey, kâr etme hey, kâr etme hey. Misali Veysel de var hey. İnleşir beraber yapardık vada hey. Ben bir insan oldu sen bir tuttun hey. Ben babamı sen ustadı unutma hey, unutma hey, unutma hey, unutma hey. Ben babamı sen ustadı unutma hey, unutma hey, unutma hey, unutma hey.